الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حمد و ثناء اور تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس کے بہت سارے نام ہیں اور ایک نام اس کا الحمید بھی ہے. حمید کا معنی ہے جس کی حمد بیان کی جائے, جس کی تعریف کی جائے, اس رب العالمین نے, حمید مجید نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا اس کا نام آسمان پر احمد رکھا اور زمین پر محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب محمد کریم کو جو امت عطا فرمائی اس کا نام حمادون رکھا, اور جو قرآن عطا فرمایا اس کا آغاز بھی اپنی حمد سے کیا, الحمدللہ رب العالمین. اور جب قیامت کا دن ہوگا اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں اہل جنت جب سانس لیں گے تو اس سانس کے ساتھ الحمد کو الہام کر دیا جائے گا, سانس بھی لیں گے ساتھ الحمد کی آواز بھی آئے گی. فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم, ان کا آخری ترانہ الحمد ہوگا اور اہل جنت کی آخری پکار وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اہل جنت کی جنت میں پہنچنے کے بعد جو آخری آواز ہوگی وہ بھی الحمد ہو. تو عرش والے رب نے جو آخری رسول گرامی اس کائنات میں بھیجا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی حمد کو، اللہ کی کبریائی کو اس ساری دنیا کے اندر اونچا کر دیا جائے. امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، اور جب اس دنیا میں آئے تو سوموار کے دن آئے، آج 12 ربیع الاول ہے. پاکستان کے گلی کوچہ کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، چمٹے کھڑکائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں. رات کے وقت پہاڑیاں بنے گی، اور لاہور میں بطور خاص ان پہاڑیوں میں طرح طرح کے بت رکھے جائیں گے، سجائے جائیں گے، اور پھر وہاں عورتیں اور مرد، لڑکیاں اور لڑکے بے پرد ہو کر ننگے منہ شوخ لباس پہنے ہوئے وہاں پر گھومیں گے، پھریں گے، آوازیں کسیں گے، اور شریعت کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ ہے میلاد. آواز ذرا آہستہ کر. یہ ہے میلاد جو سارے پاکستان کے اندر آج رات گئے تک منایا جائے گا. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ میلاد کے منکر ہیں. ہم کہتے ہیں یہ میلاد جو تم مناتے ہو، اللہ نے کہا اس کا حکم دیا ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منانے کا کہاں ارشاد فرمایا ہے. صدیق اکبر نے کہاں میلاد منایا ہے، فاروق اعظم نے مدینہ کی کس گلی میں جلوس نکالا ہے، علی مرتضیٰ نے، عثمان غنی نے مدینہ کے بازاروں میں کہاں اس انداز سے جلوس نکالے ہیں، ریلیاں منعقد کی ہیں. بھائی ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اس کے اللہ کے نبی کی مہر ہے. آؤ میں بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر لگائی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اور سوموار کے دن حجر اسود کو میں نے نصب کیا، اور حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جو میں محمد کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس کے سلام کو جانتا تھا. اور فرمایا سوموار کے دن میں ساتویں آسمان پر معراج کے لیے گیا، اور سوموار کے دن میں نے ہجرت کی، اور سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بن کر مدینہ میں داخل ہوئے، سوموار کے دن نبوت ملی، اور سوموار کے دن ہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. سوموار کا اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس وجہ سے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور سوموار کے دن عرش والے رب نے مجھے قرآن دیا. اس وجہ سے ہم سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. ہم تو سنت پر عمل کرتے ہیں. اور میرے بھائیو سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور تم سال کے بعد میلاد مناتے ہو. ہم میلاد نہیں مناتے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں منایا. ہاں سوموار کو پیدا ہوئے, ہم ہر ہفتے کو سوموار کے دن روزہ رکھتے. اور اصل بات یہ ہے ہم میلاد تو ساری دنیا کے لوگ مناتے ہیں, پیدائش کا دن عیسائی بھی اپنے نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں, وہ بھی میلاد مناتے ہیں. یہودی وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. ہندو کرشنا کی رام کی پیدائش کا دن مناتے. سکھ جس دن گرو نانک پیدا ہوا اس دن ننکانہ کے اندر وہ اس کا پیدائش دن مناتے ہیں, جلوس نکالتے, چمٹے کھڑکاتے, ریڑیوں پہ نکلتے. ساری دنیا میں ہر مذہب اپنا پیدائش اپنے بڑے کی پیدائش کا دن مناتا ہے, میلاد مناتا ہے. لیکن ہمارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ آپ نے صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ اس دین کو اونچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. اللہ کے نبی کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں. آج کے دور میں جس پہلو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, آج کے دور میں وہ آپ کی سیرت کا پہلو جہاد ہے. اس لیے کہ ساری دنیا کے کفار آج باہم مل کر مسلمانوں پہ یلغار کیے ہوئے ہیں. ان کی یلغاروں کو روکنے کے لیے آج ہے ضرورت اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جہادی پہلو پر عمل کیا جائے. اور اللہ کی قسم امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں تم سال کے بعد جلوس نکالنے کی بجائے روزانہ جلوس نکالو. امریکہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے سینے پہ ہتھوڑا لگتا ہے, بش کو تکلیف پہنچتی ہے, کنڈولیزا رائس کو تکلیف اور درد ہوتا ہے, تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے شیر میدانوں میں نکل کر کافروں کا بیڑا غرق کرتے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں. مکی دور ہے, مشرکین مکہ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی جناب والا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے, کوئی آنکھ مار کے عجیب و غریب قسم کا اشارہ کرتا ہے, الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے. مکی زندگی میں بیت اللہ کے اندر امام الانبیاء نے کیا فرمایا, رحمت للعالمین نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جیسو تم بزم ہے اور مکہ کے لوگوں ابو جال کو اتبا بھی تھا شیبا بھی تھا سارے سلاجین قریش موجود تھے سب کو مخاطب کر کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تم بزم ہے میں محمد کو ارشمان رب نے بھیجا مبعوث فرمایا آج میری بات سن لو میں محمد تمہاری گردنوں کو کاٹنے کے لیے صبر کرنے کے لیے آیا. مکی زندگی میں بیت اللہ کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو یہ دھمکی دی فرق کیا جیسو تم بزب ہے میں تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا. اور پھر اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے عمل سے ثابت کیا. بدر کے میدان میں مارکہ لڑا, کفار کا بیڑا غرق کیا, وہ ابو جان جس کو معاذ اور محمد نے زخمی کیا تھا اسے گھوڑے سے نیچے گرایا تھا, اب جنابے والا وہ پڑا ہے لیٹا ہے. اور عبداللہ بن مسعود اور قرآن کا مفسر سارے صحابہ میں سے قرآن کا علم جاننے والے سب سے بڑے دو صحابی تھے. ایک عبداللہ بن مسعود تھے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم سکھلا, قرآن کی سمجھ عطا فرما, قرآن کی تفسیر کے سینے میں بٹھا. اور دوسرا عالم عبداللہ بن عباس تھے, یہ دو قرآن کے مفسر تھے عالم تھے. یہ قرآن کا مفسر قرآن کا عالم اپنے دور کا محدث اللہ کے نبی کا صحابی عبداللہ بن مسعود اللہ کے راستے کا مجاہد کافروں کی قتلیں اڑانے والا قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا اور قرآن کی عملی تفسیر کو میدان جہاد میں کافروں کو دکھلانے والا ابو جال کے سینے پہ بیٹھتا ہے اور سینے پہ بیٹھ کے خنجر کے ساتھ ذبح کرتا ہے. آج الحمدللہ مجاہدین یہ کام کر رہے ہیں. عراق کے اندر, افغانستان کے اندر لشکری اور حزبی جیسی, کشمیر کے اندر, چچنیا کے اندر اللہ کے شیر آج یہ کام کر رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا تھا میں ذبح کرنے کے لیے آیا, مفسر قرآن نے ذبح کر کے دکھلایا, اور آج جناب والا عراق کے اندر اللہ کا شیر ابو مصعب زرقاوی امریکی گورے برائیوں کو ذبح کر رہا ہے. الجزیرہ ٹی وی دکھلاتا ہے لمبی لائن ہے امریکی گورے برائیوں کی, ایک ایک کر کے ابو مصعب زرقاوی انہیں ذبح کرتا ہے, سات قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. اللہ کی قسم 1400 سال پرانا وہ صحابہ کا دور آج ابو مصعب زرقاوی عراق کے اندر زندہ کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں، عراق کے اندر عرش والے رب کی قسم ہے، اللہ نے ایسی آج کامیابیاں عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کا کفر پریشان ہے پریشان، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کہاں ہے؟ آج کے دور کے تقاضوں پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ عراق افغانستان کے اندر اللہ اکبر کس طرح عمل ہو رہا؟ لوگ کہتے تھے اور مجاہدو ہر وقت جہاد کی باتیں کرتے ہو، ہر کام تمہارا گندم کی مہم آ جائے، گندم کی فصل آ جائے پھر مانگنا، قربانی کا موقع آ جائے کھانے مانگنا، مونجی کی فصل آ جائے چاول مانگنا، رمضان کا مہینہ آ جائے فنڈ مانگنا، اچھی اچھی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہو، ہمیں کیوں پاگل بے وقوف بناتے ہو، ہمارے پیسے جمع کرواتے ہو، ان کو مر سکتے ہو، اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، چھوڑو ان جہاد کی باتوں کو، امریکہ آ گیا ٹیکنالوجی اس کی عروج پر، افغانستان پہ بھی قابو پا لیا، عراق کا بھی بیڑا غرق کر دیا، چھوڑو جہاد کو، مت مرواؤ ہمارے بچے۔ اور یہ کون کہتے تھے؟ اور جن کے بچے شہید ہوئے وہ نہیں کہتے تھے، یہ جن کے شہید نہ ہوئے تھے یہ وہ اس طرح کی باتیں بناتے تھے، اور ہمیشہ باتیں وہی لوگ بناتے ہیں جو قربانیاں نہیں دیتے۔ مسجد کے اندر سب سے زیادہ امام پر، خطیب پر، موکل پر تنقید ہو سکتا ہے، جو ٹیلی پیسہ بھی مسجد کے فنڈ میں دیتا وہ سب سے زیادہ تنقید کرتا ہے، اور جو پیسہ دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تنقید کروں گا، میرا اجر کہیں اللہ کے ہاں ضائع نہ ہو جائے، وہ متواضع ہے۔ اللہ اکبر، منافقوں کا بھی یہی حال تھا، خرچ نہیں کرتے تھے، آگے جانے سے ڈرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ محمد نے ہمارے لوگوں کو احد میں مروا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر قرآن پڑھو، کہتے ہیں محمد نے مروا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور اللہ کی قسم میں مسلم، اللہ کے شیروں نے اپنی شہادت کی اموات پیش کر کے جہاد کو زندہ کیا، امریکہ کا بیڑا غرق کیا، اور درس کہاں سے لیا؟ محمد کریم کی سیرت سے لیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوجدت انوقتن فی سبیل اللہ، میں محمد کا دل چاہتا ہوں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے نوال حمد کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، میں محمد اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر میں محمد کو زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر محمد کی گردن کٹ جائے، بار بار زندگی ملتی جائے، اللہ کے راستے میں محمد شہادت پاتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ کی قسم، یہ شہادت کا جذبہ، بس اس کو لے کر اللہ کے شیر آگے بڑھو، اور عرش والے رب نے کامیابیاں کس طرح دی؟ وہ ایک طرف امریکہ کی ٹیکنالوجی، اس کا بی باون، اس کے کروز میزائل، اس کا ڈیلی کٹر، اس کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، اس کا جی پی ایس سسٹم، اس کے مقابلے میں مجاہدین شہادت کے جذبے سے لبریز، اللہ کے راستے میں جہاد، جہاد کے میدان میں، قتال کے میدان میں، جب میدانوں کے اندر نکلے عرش والا پھر رب بھی کہتا ہے اور میرے میدان میں تو ہو، جہاد کے میدان میں تو ہو، والذین جاہدوا فینا جو جہاد کے میدان میں آتا ہے غیرت مند بن کے جھکتا ہے. عرش والا رب کہتا ہے لا نہد جنہ مسبولا نہ, رب کہتا ہے جہاد کے راستے میں بتلاتا ہوں, طریقہ میں بتلاتا ہوں اور میں ایسے مجاہدوں کے ساتھ ہوں. پھر رب طریقہ کس طرح بتلاتا ہے, جناب والا یہ عراق ہے, یہ جناب والا ہمارے لاہور کے مال روڈ کی طرح مین روڈ ہے اور اس پہ ہمارے کانٹیننٹل ہوٹل کی طرح فائیو سٹار ہوٹل الرشید ہوٹل ہے. امریکہ کے ٹھیکیدار آئے, جرنیل آئے, ساہوکار آئے, جناب والا جہاں ٹھہرے ہیں اللہ کے شیروں نے مجاہدین نے پروگرام بنایا, پروگرام بنایا بچ کے نہ جائے, پٹرو ڈالر لے کر نہ جائے, بدماشیاں کرمستیاں یہاں کر کے سوکھے واپس نہ جائے. اللہ کے شیروں نے پروگرام بنایا نہ نہد جنہم صبح لالا, عرش والے رب نے ان کے دماغ کے کمپیوٹر میں پروگرام فیڈ کیا, فٹ کیا. عرش والے رب نے رہنمائی کی کہ عرش والے رب کا وعدہ ہے نہ نہد جنہم صبح لالا, تو جہاد کے میدان میں آ. رب کہتا ہے طریقہ میں بتلاؤں گا اور جدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی. اللہ اکبر, مجاہدین کیا کرتے ہیں, گدا ریڑی لیتے ہیں, جناب والا گدا ریڑی کے نیچے تھام مثال رکھتے ہیں اور جناب والا اوپر چارہ رکھتے ہیں, چارے کے نیچے راکٹ لانچر رکھتے ہیں, چارے کے نیچے دستی بم رکھتے ہیں, چارے کے نیچے جناب والا اینٹی ایئر کرافٹ گن رکھتے ہیں, کلاشنے رکھتے ہیں, مجاہدین کو سمجھاتے ہیں جناب والا ابو حنزلہ راکٹ لانچر اٹھائے گا, ابو کعب اینٹی ایئر کرافٹ گن اٹھائے گا اور جناب والا فلاں مجاہد فلاں اٹھائے گا, فلاں فلاں اٹھائے گا. یہ جناب والا ایک مجاہد پھٹے پرانے کپڑے پہنے گدا ریڑی کے آگے آگے جا رہا ہے. سروس روڈ سے گدا ریڑی جا رہی ہے, رشید ہوٹل کے قریب جب آگے پہنچتی ہے چھپے مجاہدین بھاگتے ہیں, قریب آتے ہیں اور جناب والا لپکتے ہیں, اپنے اپنا اسلحہ پکڑتے ہیں, پھر جناب والا جھپٹتے ہیں, رشید ہوٹل پہ جھپٹتے ہیں, راکٹ لانچر مارتے ہیں, میزائل مارتے ہیں, تباہ و برباد کرتے ہیں. وہاں ان کے بریگیڈیئر ون سٹار, ٹو سٹار, میجر جنرل, تھری سٹار, لیفٹی جنرل ٹائم نے ایکسپٹ کیا اور نیوز ویک نے لکھا اور سی این این نے رپورٹ کیا, وہ سارے کے سارے مارے گئے, ٹھیکیدار مارے گئے, ساہوکار برباد ہو گئے. اس کے بعد ایمبش لگانے کے لیے ان مجاہدین کہا امریکہ کے گورے برائلر آئے, اللہ کے شیروں نے اینٹی ایمبش لگایا. ایمبش ہوتا ہے گھات لگانا. رب کہتا ہے وقعدوا لہم کل مرصد, تم ہر جگہ پہ گھات لگاؤ. مجاہدین نے گھات پہ گھات لگائی, اینٹی ایمبش لگایا, پھر جناب والا جو گھیرے میں آگا پھر ان کو مارا, روڈیں بلاک کی, ان کو تباہ و برباد کیا. اللہ اکبر. اور حملوں پہ حملے امریکیوں نے خود تسلیم کیا, روزانہ 70 حملے ہوتے ہیں, 70. اور میرے بھائیوں آج بھی حملہ ہوا ہے. آج جناب والا مجاہدین نے سام میزائل زمین سے فضا میں مار کرنے والا وہ مارا, ہیلی کاپٹر نیچے گرا, ایک بھی امریکی گوڑا برائلر نہیں بچا. کل بھی ان کے 6 مارے گئے, پرسوں 7 مارے گئے, اس سے پہلے 8 مارے گئے اور روزانہ مر رہے ہیں, روزانہ روزانہ. اور ایک بات یہ یاد رکھو, جتنے وہ تسلیم کرتے ہیں اس کو 4 کے ساتھ, کم از کم 4 کے ساتھ ضرب دے. اللہ کی قسم امریکی مر رہے ہیں, مر رہے ہیں, 15,000 امریکی مر گئے. 6 مہینے پہلے امریکہ کا اخبار لاس اینجلس ٹائم نے تسلیم کیا. اب ان کی تعداد اللہ جانتا 20, 25, 30 کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ کی قسم کہاں پہنچتی ہے, کہاں پہنچ چکی ہے. اور اندازہ لگاؤ اسی ہفتے کا ہفت روزہ ٹائم، اسی ہفتے کا ہفت روزہ ٹائم امریکہ کا رسالہ بے شمار زبانوں میں شائع ہونے والا اس وقت میرے پاس میری گاڑی میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ او ان کے رسالوں پہ تو ایمان ہے نا، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں امیر حمزہ مبالغہ کرتا ہے، امریکہ مارا گیا، کالم لکھتا ہے امریکہ برباد ہو گیا، مبالغہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم، نہ ہم نے پہلے کبھی مبالغے کیے تھے، جب جہاد کا آغاز کیا لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے بھائی، میں لکھتا تھا، میں کہتا تھا شہید ہو گیا، ہاں نوجوان شہید ہوا، جب جنازے پر گئے ماں باپ نے دودھ پلایا، مٹھائی کھلائی، لوگ کہتے تھے مبالغہ کرتا ہے۔ اور لوگ اس وقت بھی کہتے تھے مبالغہ کرتا ہے، پھر کریا کریا، شہر شہر، نگر نگر، تمہارے شہر کے اندر سے نوجوان رب کے راستے میں شہید ہوئے، ماں باپ کے عزم دیکھو، لوگوں نے حوصلے دیکھے، لوگوں نے مانا کہ امیر حمزہ جو بھی لکھتا ہے ٹھیک لکھتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات، امریکہ کا رسالہ ہفت روزہ ٹائم بے شمار زبانوں میں شائع ہونے والا، ایک ایک زبان میں کروڑوں کی تعداد میں شائع ہونے والا، وہ امریکہ سے چھپنے والا، امریکہ سے نکلنے والا، بس کی ناک سے نیچے نکل کے پاکستان کے سالوں پر پہنچنے والا، اس رسالے کے اندر یہ ڈبل ایشو ہے، اسپیشل ایشو ہے۔ اس کے اندر جنابے والا 100 دنیا کی بڑی شخصیات، ان کے نام لکھے گئے ہیں، یہ سیاست دان ہیں، یہ جنابے والا تاجر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں میں سے ایک شخص کا نام لکھا گیا، ایک شخص کا، اور پرویز مشرف کا نام نہیں لکھا گیا، جو کہتا ہے روشن خیالی کی باتیں کرتا ہے، اس کا نام نہیں لکھا گیا، کسی اور حکمران کا، انڈونیشیا کے حکمران کا، عربوں کے پاس دولت بڑی ہے، ان کے کسی حکمران کا نام نہیں لکھا گیا۔ اور دبئی کے اندر برج ال دبئی بنایا گیا ہے، جو جناب والا دنیا کا سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا 7-star ہوٹل ہے، اس کا نام نہیں لکھا گیا، اور کسی کا نام نہیں لکھا گیا۔ نام کس کا لکھا؟ اور ٹائم نے لکھا 100 شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام لکھا۔ اللہ کی قسم، کس کا نام لکھا؟ ابو مصعب الزرقاوی کا نام لکھا۔ اور کیا کہا؟ ابو مصعب الزرقاوی ہیز کلڈ، ابو مصعب الزرقاوی نے قتل کیے امریکن اینڈ ویسٹرن سولجر، کاؤنٹلیس کس کو کہتے ہیں؟ لا تعداد، بے شمار امریکی کہتے ہیں۔ ابو مصعب الزرقاوی نے امریکہ اور یورپ کے فوجی قتل کیے، اور کتنے قتل کیے؟ 1000، لا تعداد ہوتا ہے 2000، 3000، 10000، 15000، 20000، کہتے ہیں کاؤنٹلیس۔ رب کعبہ کی قسم ہے، امریکہ تسلیم کرتا ہے، امریکہ ایکسپٹ کرتا ہے، کہتا ہے ابو مصعب الزرقاوی نے کاؤنٹلیس، لا تعداد، بے شمار امریکی گورے مار دیے، قتل کر دیے۔ اور اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اگلے سال تک کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی فوج آدھی لے جاؤں، باقی بھی لے جاؤں، میری جان چھوٹے۔ اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے امریکہ بھاگے گا۔ اور کون بھگائیں گے؟ حکمران اللہ کے شیر بھگائیں گے۔ اور یہ حکمران بیچارے کیا بھگائیں گے؟ وہ کالی کنڈو لیزا رائس کو دیکھ کر جن کا پیشاب نکل گیا، یہ کیا بھگائیں گے؟ کہتے ہیں جی دہشت گردی کی مہم میں فلپائن میں جا کر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہندوؤں کو کہتا ہے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ظالموں، وہ مودی دہشت گرد نہیں ہے جس بدماش نے گجرات کے سول مسلمانوں کو قتل کیا شہید کیا، وہ دہشت گرد ہے جو سول لوگوں کو قتل کرتا ہے، جو غاصبوں بدماشوں کو قتل کرتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، یہ تو یو این او کے چارٹر نے بھی ان کو کہا، یو این او کے چارٹر نے بھی تسلیم کر رکھا، لیکن کیونکہ امریکہ ابا کہتا ہے مجاہد دہشت گرد ہے اس لیے سارے حکمران لٹ رٹ لگا رکھی دہشت گرد دہشت گرد دہشت گردی کی مہم میں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، انشاءاللہ میرا رب دن بدل رہا ہے، اللہ دن بدلے گا، اللہ اکبر، ہر عراق کے اندر رب نے کیا منظر دکھلایا، اللہ کے شیر عرب مجاہد باقی ساری دنیا کے مجاہد رائی نہ کنڈولیزا رائی، اس نے کہا دہشت گردی کے خلاف مہم تیز کیجئے، حکمران کہتے ہیں تیز تو کرتے ہیں، ڈالر تو دو ڈالر اور ڈالر دو، وہ کہتی ہے ڈالر ہم دے تو رہے، کہتے ہیں جی ڈالر اور دو تاکہ غربت ختم ہو جائے، غربت یہ جو لوگ دہشت گرد بنتے ہیں نا یعنی مجاہد بنتے ہیں، کہتی ہے یہ غربت کی وجہ سے ان کے حصے چڑھ جاتے ہیں، روزگار ملتا نہیں ان کے حصے چڑھ جاتے ہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کہا ڈالر ہم دے بھی رہے ہیں دیتے بھی رہیں گے، لیکن ایک بات ہمیں بھی سمجھ آئی ہے، کتنی ڈالر دیتے رہیں گے، تم لڑکیوں کو نیکرے پہنا کر بازاروں میں دوڑاؤ، آغا خان بورڈ ان کو تعلیم کا نظام دو تاکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے جنسی سوالات پوچھے، تم یہ سارے کام بے حیائی کے بے گرتی کے سارے کرو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، دے رہے ہیں، لیکن کہتی ہے ایک ہمیں بھی سمجھ آئی ہے، کیا کہتی ہے، یہ صرف غربت مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دہشت گرد مولوی قرآن پڑھتا ہے نا، نبی کی سیرت بتلاتا ہے، تو پھر دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، اسامہ بن لادن کہاں کا غریب ہے، ابو مسلم درکاوی کہاں کا مسکین ہے، عرب دنیا سے نکلنے والے لوگ، سعودی عرب سے نکلنے والے لوگ، عراق میں جہاد کرنے والے کہاں کے غریب ہیں، بحرین کا شہزادہ بوسنیا کے اندر شہید ہونے والا وہ کہاں کا غریب ہے، اس لیے اصل مسئلہ یہ قرآن ہے، یہ محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان دہشت گردوں کے جلسوں پر، ان کے جنازوں پر، ان کی تقریروں پر پابندی لگاؤ، ان کو لگام ڈالو، ان کو نکال ڈالو، سورہ کعبہ کو، سورہ الانفال کو نصاب سے نکالو، اللہ اکبر، اے مسلمانوں آج مجاہدین کے بارے میں اور لوگوں جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے کافر کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، اور یہ طریقہ انہیں اچھا بازا پتا ہے، انہیں بھی پتا ہے ایسے باتیں نہیں کرتے، اور ہم کیوں جلسے کرتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، اور نگر نگر بستی بستی ہمارے جوان کیوں پھرتے ہیں، پیغام کیوں دیتے ہیں، اس لیے کہ ارجوان رب کا حکم ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت ہے، ارجوان رب اپنے نبی کو کہتا ہے، یا ایوہ النبی حرص المومنین علی القتال، میرے پیارے مصطفیٰ جہاد کا جلسہ منعقد کر، جہاد کی کانفرنس منعقد کر، لوگوں کو جہاد پر ابھار، لوگوں کو شہادت کا درس دے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام عین جہاد کے میدان میں مجاہدین کو جہاد کا جلسہ کر کے منعقد کر کے جہاد سے ابھارتے ہیں۔ یا ایوہ النبی حرس المومنین علی القتال، جنت کا نقشہ حوروں کا نقش نہن، وہ جنت کی باتیں عرش والے رب کا دیدار۔ جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منظر کشی کی، اللہ اکبر، اللہ کا ایک شیر، عمیر اس کا نام ہے، جناب والا کھجوریں کھا رہا ہے، ہاتھ میں کھجوریں پکڑ رکھی ہے، اور پھر وہ کیا کہتا، اللہ اکبر، رب کا قرآن سنا، پیغمبر کا سراپا سامنے، پیارا خوبصورت چہرہ سامنے، قرآن کی جہادی آیتیں سامنے، اور جنت کا نقشہ سامنے، ادھر پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، عرش والا رب سارے گناہ معاف کرتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا نقشہ سامنے، 72 حوریں عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا جوان صحابی کیا کہتا ہے، اس دنیا کے اندر ٹائم کیا ضائع کرنا، باقی کھجوریں جنت میں جا کر کھاؤں گا۔ کافروں کی گردنوں کو اڑایا، لڑتا لڑتا شہید ہوا، سیدھا جنت میں گیا۔ اللہ کی قسم، آج بھی وہی نقشہ۔ یہ فیصل آباد کے علاقے میں میں نے ایک شہید کا جنازہ پڑھایا، محمد اسحاق اس کا نام ہے۔ اس کی رپورٹ مقبوضہ وادی سے کیا آئی، اس کی جو رپورٹ آئی، محمد اسحاق یہ پہرے سے موجود تھا، گن لے کر کھڑا تھا، اچانک انڈین آرمی کے ساتھ سامنا ہوا، مجاہدین اپنے مورچوں سے نکل کر لڑنے لگ گئے، مقابلہ ہونے لگ گیا۔ یہ پیچھے کھڑا تھا، جب اسے پتا چلا مارکا زوروں پر ہے، مارکا شروع ہو گیا۔ سردیوں کے دن سے برفیں پڑی ہوئی تھی، اور جب برفیں پڑی ہوتی ہیں، ہمارے شیر شہد کھاتے ہیں، کھجورے کھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ شیر محمد اسحاق اور بھائیوں ہاتھ میں کھجورے پکڑے ہوئے، جب دیکھتا ہے مارکا زوروں پر ہے، کھجورے وہاں پھینکتا ہے اور کہتا ہے، باقی کھجورے جا کر جنت میں کھاؤں گا۔ اللہ کی قسم، ساتھی کہتے ہیں، ٹھیک لڑتا لڑتا لڑتا 8 منٹ کے بعد شہید ہو گیا۔ ابو عمر کا نقشہ، حضرت عمر کا حوصلہ آج پیش کیا تو لشکریا نے، اللہ کی قسم، پریشان ہے کافر تو شہادت کی ماں سے پریشان۔ اور ایسا شہادت کی ماں سے پریشان ہے، ایسے پریشان ہے، اور اللہ کے شیر قربانیاں دینے والے۔ امریکہ کے صحافی نے خطوط جمع کیے ہیں جناب، امریکہ کے فوجیوں نے جو عراق سے خطوط لکھے، جو افغانستان سے لکھے، جو کسی ماں نے لکھا، ان کی کسی بہن نے لکھا، بیٹی نے لکھا، گرل فرینڈ نے لکھا، وہ جناب بہت سارے خطوط جمع کیے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے وہ سارے خط پڑھے، ہر خط کے اندر امریکی رو رہا ہے، بچ گالیاں دے رہا ہے، سارا ماتم کا سنا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی میرے بھائیو حالت یہ ہے، وہ کہتے ہائے جان بچ جائے، ہائے جان بچ جائے، جان بچ جائے، ریتوں سے نکل جائیں، اس عذاب سے نکل جائیں۔ اور اللہ کے شیر، اللہ کے شیر جناب والا وہاں برسر پیکار اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کاؤنٹلس کاؤنٹلس بے شمار رات آداد کو مار رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور بش نے کیا کہا، اللہ کی قسم، اس نے صاف کہا اپنے سٹیٹ یونین خطاب میں، اس نے ہفتہ وار خطاب میں، وائٹ ہاؤس کے لان میں اس نے صاف کہا، ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا، اس نے کہا میں کیا کروں، میں کیا کروں، کہتا این میدان جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر، کہتا دہشت گردوں کے آگے لگ کر میرے فوجی بھاگ اٹھے، میدان جنگ کے اندر۔ اللہ کی قسم آج جو شہادتیں پیش کی ہیں اللہ کے شہروں نے، اور ذرا تصور تو کرو، ایک طرف امریکہ بھی، ایک طرف یورپی یونین بھی، اور جناب والا ایک طرف ساری دنیا کے کافر اسرائیل، انڈیا بھی ان کے سپورٹر، اور مسلمان حکمران بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں امریکہ مسٹر بش ہم دہشت گردوں کے خلاف تمہارے ساتھ ہیں، اور ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی قسم میرے بھائیوں ذرا تصور تو کرو، ساری دنیا ایک طرف اور دوسری طرف اللہ کے شیر، مٹھی بھر مجاہدین، کوئی حکومت نہیں ہے، بحری طاقت نہیں ہے، فضائی فورس نہیں ہے، اللہ کے شیر لڑتے ہیں، پھر بھی میرے بھائیوں ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور جناب والا آج پولینڈ بھاگ گیا، آج اسپین بھاگ گیا، آج فلاں ملک نے فوج نکال لی، آج فلاں نے نکال لی، اور مجاہدین سے ڈر ڈر کر بھاگ رہے ہیں اور یورپ کے ملک بھاگ رہے ہیں، کے دلوں میں نفرتیں کدورتیں ایسے تو نہیں ہے؟ دیکھا نا، داڑھی کو دیکھ نہیں سکتے، یہ پاکستان کا پارلیمانی وفد گیا، وہ مولانا سمیع الحق جو اکوڑا خٹک کے رہنے والے اور ملا عمر جن کے شاگرد ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ملا عمر کا شاگرد یہاں آ گیا، ہم نہیں ان سے ملاقات کریں گے، اور ان کے دلوں میں اتنی نفرت، اتنا ڈر، اتنا روب، یہ یورپ کا حال ہے، جن کو کہتے ہو لبرل ہیں، آزاد ہیں، اور یہ ان کا حال ہے، ان کا حال، اللہ اکبر، میرے بھائیو اس لیے یہ کیوں ایسا حال ہے؟ مجاہدین، داڑیوں والے مجاہدین، مجاہدین، اللہ کے شیر، اللہ کے شیر، ہاں عرش والے رب نے قرآن میں ایک نقشہ کھینچا، اور مجاہدوں تم مٹھی بھرو، لیکن پھر بھی یہ تم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، عرش والا رب کہتا لا یقاتلونکم جمیعا، اور مجاہدوں یہ تم سے نہیں لڑے گے، نہیں لڑے گے، ہاں لڑے گے، جمیعا تو سارے اکٹھے ہو کر لڑیں گے، آج دیکھ لو سارے اکٹھے ہو کر لڑ رہے ہیں، اچھا پھر اللہ کہتا ہے اکٹھے ہو کر بھی لڑیں گے نا، پھر بھی کس طرح لڑیں گے؟ آمنے سامنے ہو کر نہیں لڑیں گے، آنکھیں چار کر کے نہیں لڑیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جناب والا نہیں لڑیں گے، اور یہ برائیلر اوپر سے بم برسا سکتے ہیں، آمنے سامنے ہو کے نہیں لڑ سکتے، عرش والا رب کہتا الا فی قرم محصنہ، یہ کلا بند گاڑیوں میں لڑ سکتے ہیں، کلا بند کلوں میں لڑ سکتے ہیں، یہ جناب والا لوہے کی موٹی چادر والا ٹینک اور لوہے کی موٹی چادر والی ہموی گاڑی، یہ اس کے اندر لڑ سکتے ہیں، او ممبر جو دور یا دیوار کے پیچھے سے لڑ سکتے ہیں، اور مجاہدوں آمنے سامنے ہو کر نہیں لڑ سکتے، اللہ کی قسم، رب کا قرآن، رب کا قرآن، رب کا قرآن، اور ہم نے مجاہدین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں افغانستان میں تھا، ہم وہاں پر لڑ رہے تھے، تو عربوں کو اللہ جانتا، زبردستی ان کو سمجھایا جاتا تھا، وہ اللہ کے شیر جناب والا مورچوں سے نکل کر کہتے تھے گولی لگے شہادت ملے رب کے جنت میں جائیں، سیدھے جاتے تھے مورچوں میں، اتنے دلیر، اتنے بہادر، جنت کا ایسا شوق، آج بھی ایسے لوگوں سے امریکہ کو سامنا ہے، امریکہ کو سامنا، کافروں کو سامنا، اس لیے کانپ رہے ہیں، کہتے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ہو مسلم دنیا کے حکمران ہو، تم ہماری مدد کرو، اور ہمارے پرویز مشرف جیسے حکمران ان کی مدد کر رہے ہیں، ہاں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، او من ورائے جدر یا دیوار کے پیچھے ہو کر لڑیں گے، اللہ کی قسم یہ رب کے قرآن نے کہا، اب دیکھو بس کیا اعلان کرتا ہے، کہتا امریکہ کے ساتھ ڈالو، اور جاپان کے ساتھ ڈالو، اور یورپی یونین کے ساتھ ڈالو، ڈالر میں دیتا ہوں، پیسہ میں دیتا ہوں، سارے آپس میں مل جاؤ، اور مل کے کیا کرو، کہتا ہے میرے گورے برائیلر دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم لوہے کا بندہ بناؤ تاکہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرو، اور بس نے اخبار نویسوں کے سامنے کہا کہ وہ جو لوہے کا بندہ بنے گا، رابط بنے گا، کہتا دیوار کے پیچھے بیٹھے گا او من ورائے جدر. اللہ کی قسم قرآن اس طرح جس طرح تازہ و تازہ ابھی نازل ہوتا ہے. کہتا دیوار کے پیچھے بیٹھے گا, اس کا کیمرہ باہر کی طرف ہوگا, کیمرہ دہشت گرد کو دیکھے گا, اندر کی طرف سکرین لگی ہوگی, سکرین سے پھر دیکھے گا دہشت گرد کو, پھر جناب والا اس کے ہاتھ میں ہوگا ریموٹ کنٹرول, جس طرح یہ تم اپنے ٹی وی چلاتے ہو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بدماشیاں دیکھتے ہو الا من رحم ربی. ہاں کہتا پھر وہ جناب والا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور پھر جناب والا اس کے بعد دیوار کی پیچھے بیٹھا بیٹھا وہ باہر بیٹھے مشینی بندے کو لڑائے گا. ہم نے کہا دیوار کے پیچھے بیٹھے گا, اللہ کا چہرہ بھی پڑھ سکتا ہے اور موسل کی مثال سامنے ہے. وہاں پہ جناب والا 2000 کے قریب امریکی اعلی افیسر ان کا میس خاص وہاں پر کھانا کھاتے تھے, اور جناب والا دوپہر کا کھانا جسے لنچ کہتے ہیں وہ کرتے تھے, فوجیاں کٹھے وہ برگر چباتے تھے, وہ جناب والا سور کھاتے تھے, شرابیں پیتے تھے اور آپس میں خرمستیاں کرتے تھے, اور اس کے اوپر سیٹلائٹ کا رابطہ, پھر ہیلی کاپٹر کی جناب اس پر گردش, اور پھر جناب والا باہر مورچے, پھر جناب والا بارودی سرنگے, پھر خاردار تارے, پھر اونچی اونچی دیواریں, سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی قسم ایک اللہ کا شیر وہاں اندر گیا, اندر جا کر دھماکہ کیا, ان کو تباہ برباد کیا, دیر سے مارے گئے, 300-400 زخمی ہوئے, بچت کے بعد بڑھانا زمین پر نمودار ہوا. اس نے کہا آج کا دن ہمارے لیے بلیک ڈے ہے, بلیک ڈے. جب اس کی زبان سے ہم نے سنا بلیک ڈے, ہم نے کہا مجاہد ولیوں کی دعا کو رب نے پورا کر دیا. وہ قنوت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ربنا اللہم ارنا فیہم یومن اسودا, اللہ ہمیں ان میں سیاہ دن دکھلا, سیاہ دن. آج بس خود کہہ رہا سیاہ دن ہے, یوم سیاہ ہے, بلیک ڈے ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ سارے نظارے, یہ سارے مناظر, یہ کہاں پر ہیں؟ عراق کے اندر کہاں ہیں, افغانستان کے اندر اور کشمیر کے اندر. یہ بس ڈپلومیسی, یہ فلاں ڈپلومیسی, یہ فلاں ڈپلومیسی. ہمارے حکمران جتنی چاہے ڈپلومیسیاں چلا لیں, میری بات یاد رکھنا, انشاءاللہ جہاد جاری رہے گا. اس لیے کہ امت مسلمہ نے دیکھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کی برکات کو, برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. میرے بھائیوں جہاد انشاءاللہ جاری رہے گا, شروع ہو چکا, یہ اب جاری رہے گا, کفر مٹے گا انشاءاللہ اسی جہاد سے. آج میرے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج یہی تقاضا ہے, جناب والا جہاد کے میدانوں میں آؤ, جہاد کے میدانوں میں آؤ, قتال کے میدانوں میں آؤ, جہاد کے قتال کے میدانوں میں آؤ. نوجوانوں کو نکالو, آگے بڑھو, جہاد کے خلاف باتیں ان کا جواب دو, جہاد کے رسالے میں دین تقسیم کرو. آج جہاد کے میدان میں اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ جہاد کا میدان, یہ قتال کا میدان, اللہ کی قسم یہ ایسا میدان ہے, ایسا میدان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی, اور جو مجاہدین کو خوشخبریاں سنائی, مجاہدین کو خوشخبریاں, سب سے اعلیٰ اونچا مقام کس کا؟ مجاہد کا. اور پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا, عرش والا رب سارے گناہ معاف کرتا ہے. پھر جناب والا اللہ اکبر, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, علماء بھی یہاں موجود ہوں گے, اللہ جانتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری امتیں دیکھ لو, تورات پڑھ لو, انجیل پڑھ لو, اور جناب والا احادیث کا ذخیرہ پڑھ لو, بخاری پڑھ لو, مسلم پڑھ لو, ترمذی پڑھ لو, ابن ماجہ دیکھ لو, بہقی دیکھ لو, مستدرک حاکم کا مطالعہ کر لو, ابن حبان دیکھ لو, ابو یعلا دیکھ لو, مسند ابو یعلا دیکھ لو, احادیث کی ساری کتابیں دیکھ لو. اللہ جانتا تمہیں کوئی واقعہ نہ ملے گا اللہ اکبر. کوئی کوئی نیک شب زندہ بیدار, کوئی تہجد گزار, کوئی مسجدیں بنانے والا لا ریب, یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کے خلاف ہوں, اللہ معاف کرے. یہ سارے نیکی کے کام, جنت میں لے جانے والے کام, مومنوں کے کام, یہ نیکوکاروں کے کام. لیکن میرے بھائیوں, ایسا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے والا اللہ کی قسم مجاہد کے مقام کو نہیں پا سکتا. او اللہ اکبر, اسلامی دور میں ایک مجاہد رب کیا مقام دیتا ہے. حضرت حنظلہ, حنظلہ ان کا نام ہے. پہلی رات ہے, شب زفاف ہے, دلہن پاک ہے, حی علی الجہاد میرے نبی کی طرف سے آواز ہے. جنازے والا جہاد میں جاتا ہے, مارکا لڑتا ہے, رب کے راستے میں شہید ہوتا ہے. دلہن میرے نبی کے پاس آتی ہے, سالارے صحابہ کے پاس پہنچتی ہے. میرے نبی نے اس کو پریشان دیکھا, پوچھا حنظلہ کی دلہن تو بڑی پریشان ہے. حنظلہ کی دلہن کہتی ہے, اللہ کے رسول, اس بات پر پریشان نہیں کہ سہاگ لٹ گیا, پریشان اس بات پر ہوں کہ میرے شوہر نامدار پر غسل واجب تھا. میرے نبی نے فرمایا, حنظلہ کی دلہن, تیرے شوہر کو رب نے یہ مقام دیا. رب نے آسمان سے دو فرشتوں کو بھیجا, اٹھا کے لے گئے, زمین اور آسمان کے درمیان لے جا کر غسل دیا. فرشتوں کا غسل, زمین آسمان کے درمیان غسل, صرف شہید کا آزاد ہے. رب کے کعبہ کی قسم ہے, کسی کو یہ آزاد نہیں مل سکا. اور یہ شہادت کا مقام, شہادت کا مقام, میں کیا شہادت کے مقام بیان کروں. قیامت کا دن ہوگا, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا, جو سجدے کی حالت میں مرا اسی حالت میں اٹھے گا. مولانا عبدالرحمان کلانی افغانستان میں ہمارے ساتھ گئے, قرآن کے مفسر تھے, عالم تھے. سجدے میں گئے, پانچ منٹ گزر گئے, سات گزر گئے, ایک نمازی نے نماز کو توڑا, دیکھا حضرت کی روح پرواز کر گئی. ہاں سجدے میں گئے اللہ کے حضور, سجدے کرتے ہوئے اٹھیں گے. ایک حاجی ہے, حاجی ہے, احرام پہنا ہوا ہے, سفید چادریں اس نے پہنی ہوئی ہے. یہ جنابے والا غالباً سواری سے گرا, فوت ہو گیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انہی کپڑوں کے اندر, اسی احرام کے اندر اس کو دفنا دو, قیامت کے دن اٹھے گا, لبیک اللہم لبیک کہتا اٹھے گا. اور جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھے گا. بڑی اچھی موت ہے, کوئی نماز میں, کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, کوئی حج کے دوران جنابے والا رب کے پاس چلا گیا. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن, رب کعبہ کی قسم, کیا اعزاز ہے اس کا, کیا مقام ہے اس کا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, زخم تازہ ہو جائیں گے, رنگ تو خون جیسا ہی سرخ ہوگا, لیکن جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کی ہوگی. اور ایک حدیث میں ہے, نور کی سواریوں پر عرش والا رب ان شہداء کو بٹھائے گا. کیا ان کے مقام ہے آج نوجوانوں کے سامنے, کیا مقامات ہیں. اس لیے کالی کندھا رائش آتی ہے اور کیا کہتی ہے, کہتی ہے, ان دہشت گردوں کو روکو, روکو, روکو. ان کو دہشت گرد رب کا قرآن بناتا ہے, کہتی ہے ان کو دہشت گرد نبی کی سیرت بناتی ہے, نبی کی احادیث بناتی ہے, محمد کے فرمودات بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. او آؤ دن منانے والو, آؤ آج دن مناؤ, اللہ کی قسم اس انداز سے دن مناؤ, کافروں کا بیڑا غرق ہو جائے. اللہ اکبر. اور مجاہدین, کردار کتنا اونچا, کتنا اونچا, اور کردار کتنا اعلیٰ, کردار کتنا بالا, کس قدر کردار ہے اونچا. رب کعبہ کی قسم, وہ سیرت کا نقشہ, سیرت کا نقشہ. یہ حضرت, یہ جناب علی بن حاتم ہے. اللہ کے نبی نے جہاد کیا ہے, قتال کیا ہے, صحابہ نے جلگار کی ہے, ان کی بہن قبضے میں آئی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جود و سخا دیکھ کر, ان کی خدمات انسانیت کے ساتھ محبت دیکھ کر, ان کو جناب والا رہا کر دیا ہے. واپس اپنے بھائی کے پاس گئی. ابھی نے پہلا سوال کیا کیا, ابھی نے کہا, بہن تو آ تو گئی ہے, تو میرے پاس آ تو گئی ہے, محمد نے چھوڑ بھی دیا. صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ ان سے چھوٹ کے آ گئی ہے، لیکن ایک بات مجھے بتلا کہ تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کیا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم اس نے کیا جواب دیا بھائی کو کہا، اس نے کہا بھائی بات سن، تیری آنکھوں میں مال ہو سکتی ہے، تیری آنکھوں میں بیگانگی ہو سکتی ہے، تیری نگاہ سے حیا اڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو میں نے محمد کے صحابہ کی نگاہوں میں حیا دیکھا وہ تیری نگاہوں میں بھی نہیں دیکھا. اور مجاہدین کا کردار کیسا ہے؟ کیسا اللہ کی قسم سیرت سیرت اور میرے نبی کی سیرت اس پہ چلنے والا یہ اللہ کے شیر مجاہدین ہیں. یہ دیکھو امریکہ کی ایک گوری جسیکا اس کا نام تھا، یہ فوجن تھی حملے کرنے والی تھی، مجاہدین کے قابو میں آ گئی. اب جو حملہ کرنے آئی تھی، دنیا کا اصول ہے، یونیورسل لا ہے، یو این او کا بھی قانون ہے، جو حملہ آور ہوتا ہے اس کے ساتھ سلوک حملہ آور جیسا ہی ہوتا ہے. اور لیکن یہ مجاہدین کے قبضے میں آئی ہے، کئی دن تک رہی ہے، پھر مجاہدین نے اس کو چھوڑا ہے، واپس جرمنی میں گئی ہے، پھر جناب والا امریکہ پہنچی ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا، انٹرویو کیا، اس کو اپنی ہیرو بنایا، بڑا اس کو چڑھایا ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں. ایک سوال ایک صحابی نے پوچھا، ہسروزہ ٹائم نے جناب والا باقاعدہ باقاعدہ اس نے اس کا تفصیلی انٹرویو نشر کیا ہسروزہ ٹائم میں. سوال اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تو آ تو گئی ہے، دہشت گردوں نے چھوڑ تو دیا ہے، لیکن یہ بتلا تیری عزت کا کیا بنا ہے؟ اور ان کے ہاں تو عزت مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ تو ڈنگر ہیں بد، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں تیری عزت کا کیا بنا ہے؟ اللہ کی قسم وہ کیا کہتی ہے؟ ہر طرح کا تاریخ لکھتا ہے، امریکہ کا لوگ لکھتا ہے، کہتی ہے جتنے بھی مجاہدین تھے اتنے حیا والے تھے کہ نگاہ اٹھا کر کسی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، سید علماء کرام کی تقاریر، لجنہ جہادی ترانوں کے والیم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز، الکاشیا کیسٹ سیریز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ چبرجی چوک، لاہور. فون 7235459